Mit mondasz magadnak, amikor reggelente a tükörbe nézel? Csupa pozitív dolgot? Olyanokat, mint milyen szenzációsan nézek ma ki? Mekkora szerencséje van annak, aki ma találkozhat velem? Megnyugtató érzés, hogy tudom, nekem mindig minden sikerül. Ha így van, akkor szívből örülök, és biztos vagyok abban, hogy te aztán igazán élvezed az életet. Ha ettől eltérően beszélsz magadhoz, akkor viszont itt az ideje, hogy rendbe tedd a saját magaddal való viszonyodat, hiszen enélkül képtelenség valóban élvezni az életet. Ebben lehet segítségedre az Állj félre a saját utadból gyakorlatias önismereti online kurzus. Rendbe teheted a magaddal való viszonyod, és megtanulhatod igazán szeretni önmagad. Milyen érzés lenne, ha igazán szeretnéd önmagad, ha olyan önbecsüléssel rendelkeznél, ami támogat céljaid elérésében, és többé nem szabotálnád magad. Az Állj félre a saját utadból című tréninget már több ezren elvégezték a világ minden részén, és ez az a tréning, ami a legtöbbek esetében elindította a fejlődést, a változást. Még egy ego tréning, nem volt elég, nem vagyunk eléggé egoisták. Még ki kell gyúrni magunkat, én is minden nap azt érzem, hogy a saját utamban állok. Nem merem elhinni magamról, hogy át tudok taposni másokon. Márpedig amíg nem tudok áttaposni magamon, addig másokon sem fogok tudni áttaposni. Amíg nem tudom szeretni magamat, addig másokat sem tudok szeretni áttaposni. Ne keverjük össze a sikeresség tréningeket az önismereti tréningekkel. Egyikért sem vagyok oda, de azért mégis más a cél, hogy hogyan jussak minél magasabbra versus megismerjem saját magamat. Azért a maga a cél, hogy ismerd meg önmagad, az egy nagyon jó eszköz egy csomó mindennek a kijavítására. Tulajdonképpen semmilyen összehasonlításnak, semmilyen célkitűzésnek nincs értelme, amíg nem tudod, hogy te ki vagy, és milyen körülmények között éreznéd jól magad, vagy hol tudsz úgy hasznot hozni másoknak, hogy közben nem rokkansz teljesen bele. Az, hogy valaki ebből világszerte több ezret elad, és van egy ilyen tréning, ez magát az önmagad megismerését nem teszi nevetségessé. Tehát érted, a tréninget meg a coachokat nem szereted az önismerettel, nekem speciál semmi bajom nincsen, az egy ilyen szép lassan elérendő, vagy kiárandó út. Az önismeretnek az útja, az nem a tréning. Az önismeretnek az útja, az a töredelmes önvallomásosság. Most ezt hívhatod gyónásnak is, meg hívhatod analitikus terápiának is, de annak az útja az az, hogy átvilágítsd önmagad, szereld szét magad, mint egy gépet minden mozgó alkatrészre, tehát amíg még alkatrész szétszerelhető, addig szereld szét, ahogyan egy fegyvert tisztítanak. Azt minden egyes mozgó alkatrészre szétbontják, a mozgó alkatrészeket egyenként kisuvickolják, majd összerakják. Na most, hogyha magadat ugyanígy szét tudod... Annak senki nem áll az útjába. Ha ugyanígy szét tudod szerelni magadat, minden egyes mozgó alkatrészre, mindegyiket átvilágítod, minden egyes alkatrészét külön-külön megérted, és aztán újra összerakod magadat, abból válik önismeret. Szeretném jelezni, hogy ennek az útja pont nem a tréning. Miért nem mondja azt, hogy ismerd meg az egódat? Ismerd meg a gátlástalanságodat. Ismerd meg a féktelen ambícióidat. Mert nem a személyiségednek a szétbontásáról van itt szó. Nem arról van szó, hogy ismerd meg a gyökerét a félelmeidnek, a hiedelmeidnek, annak, amitnek a személyiséged gondolod, hanem arról van szó, hogy ismerd meg azt a valakit, aki képes elsajátítani a vágyaidat, és elragadni azt, amire szükséged van. Áttaposni valaki máson. Prekoncepciókkal élünk, Robi, mert azt pusztán ennyit tudok az egészről, hogy állj félre a saját utadból, és ez a neve. Azt na igen, nem, de ettől már följön a gyomortartalom. Nem állítja, igen, mert prekoncepcióval élsz, mert nem állít semmit arról, hogy ez az út merre felé vezet. Amennyiben szerinted az az út felfelé vezet, és ez ennek érdekében kell félreállnod a saját utadból, akkor te egy ilyen ambiciózus, egy törtető, sikert kívánó ember vagy, de ha az csak egy kis szolid erdei ösvény, ami így tekereg, de az a te utad, mert ott vagy biztonságban, és ennek az útjában is te állsz, akkor ezelől a te elől félreállhatsz. És te mit gyanítasz, Oszkár? Én azt gondolom, hogy mindkettőt jelenti ez a mondat. Ki az amúgy, aki reggel a tükör elé áll és beszél magához? Hogy szerintem Montgomery Brogan. Szerintem a kócsok. De ő ott nem reggeli rutingyanánt beszél magához, hanem amíg az utolsó napját tölti, és az apjával találkozik, és a steak mellől föláll és kimegy a WC-be, akkor ott konfrontálja saját magát azzal, hogy mennyi mindenkit gyűlöl, és az a gyűlölet mennyiféle projekció, mert valójában az igazi válság, az igazi problémája önmagával van, akinek mindene megvolt, de mégis mindent eldobott biztos magától. Biztos mindenki beszélt már a tükörképéhez, én arról beszélek, amikor tudjátok, Oszkár nem, hát akkor ez most így, megint vállalunk valamit. Szóval, hogy az kócsok arról beszélnek, hogy reggel felkelsz, odaállsz, és van egy rutinod, amikor te meggyőzöd magadat egy... Fogmosás. Igen, de tudod, a fogmosás után vagy előtt jöhet ez, amikor te azt mondod, hogy szuper vagyok, mindenki számíthat rám meg ezekre a szövegekre, és közben nyilvánvalóan egy hazugságot próbálsz eladni magadnak, mert nem érkeztél meg abba a pozícióba, amikor te így érzed magad, hanem azt mondja, hogy fake it till you make it, és akkor addig mondod magadnak a tükörképednek, amíg eljön az a pont, ahol elhiszed. Szerintem az jutott eszembe, hogy biztos az van, hogy az igazi nagy mesterkócsok ezt természetesen nem csinálják otthon. A kis kócsok csinálják ezt, mint az összes MLM-es piacon, hogy ő még próbálja eladni magának is, akar hinni ebben az egészben, de a nagy igazi mestere a kócsoknak ezt már nem csinálja. A mesterkócsok is csinálnák ezt, csak nem jut rá idejük, a pénz számolása elveszi az idejüket. A pénz számolását sem lehet a soha napjára elhalasztani. Arra időt kell szánni, hogy ismerd meg önmagad, az nyilván azt jelenti, hogy ismerd meg azt a valakit, aki számolja a pénzt. Uh-huh. És ilyen módon, ha nincs időd azon felül, a pénzszámoláson felül magadra, az azt jelenti, hogy már kielégítően ismered önmagad. Önmagad ismeretének a birtokába jutottál. És akkor miért kéne még neked bármit is megtudnod magadról? Mindenki másnak kell megtudnia magáról valamit tőled. Igen, egyébként mondják is az ehhez valóban hozzáértők, nem a kócsok, hogy a saját magunk meghatározása bár több szempontból tevődik össze. Az egyik nagyon fontos ilyen, hogy nem az számít nekünk, hogy valójában mit gondolnak rólunk a többiek, hanem hogy mi azt hogyan interpretáljuk. Tehát, hogyha én azt hiszem, hogy valaki nem kedvel engem, hiába mondja ő azt a reakcióiban, hogy amúgy semleges vagy számomra, az én személyiségemet azt fogja majd meghatározni, hogy ő neki mi az én vélt, vagy az ő véleménye számomra mit jelent. Ez így érthető, hogy gyakorlatilag minden, ami körülvesz minket, szinte mindegy is, hogy mi a valóság benne. Az a lényeg, hogy mi azt hogy fordítjuk magunkban, és ezáltal határozzuk meg saját magunkat, és hogy kik vagyunk mi. Ez most vagy ez úgy kicsit... értelmezem, hogy nem szimpatikus, ha azt mondjuk, hogy nem az a lényeg, hogy valójában mi van, hanem hogy mi a megítélés, de úgy is értelmezhetem, hogy hiába is vagy valamilyen, úgy is a saját képüket alakítják ki, tehát kipótolják a nem tudott részeket, és ugye más a valódi szelfed, más a benned élő lény, és más az imidzsed, ami a rólad kialakult kép. És nyilván lehet éppen azon munkálkodni, de szerintem az kéne legyen az utolsó. Tehát az már ilyen céges vérprofi magatartás, hogy egy imidzsépítéssel vagy elfoglalva, és mondjuk ez az első. De tudod magadról, hogy az egy imidzs. Még akkor is, ha benne vagy a szerepbe. Én arról beszéltem, hogy nagyon sokszor, ahogyan a belső önmagunkat érzékeljük, amellett, hogy nagyon sok minden meghatározó tényező, például az is, hogy eldöntöttem, vagy rájöttem a próbálkozások során, hogy milyen ételeket, italokat nem szeretek, és ez már ugye a személyiségemhez, vagy én hozzám tartozik, vagy olyan, hogy én belülről hogyan érzem magamat, ugye ezek mind ilyen évtizedeken keresztül szépen formálódnak, egy megállíthatatlanul formálódó ökoszisztéma a személyiségünk, aminek nincs egy stabil állapota, ami soha ne változna egyik másodpercről a másikra. de van egy olyan tétele ennek a dolognak, hogyha a számomra érzékelhető világ valamit visszatükröz rólam, az mindegy, hogy én arra tehát, hogy az a fontos, hogy én arra rátorzítottam, és így értékelem saját magamat. Az mindegy, hogy ő a valóságot hogyan gondolta, vagy mi a relatív része a dolognak, mert odabent én ezt nem így érzékelem. Hát ebből szoktak lenni az idegösszeomlások, meg ebből szoktak lenni a semmiből érkező pánikbetegségnek a rohamai. Amikor azt gondolod, hogy hát tulajdonképpen bármi lehetek, amit csak akarok. Csak merni kell elég nagyot álmodni. A személyiség az egy ilyen folyamatosan változó, képlékeny entitás. Azzá válhatok, amivé csak akarok. Lássuk, hogy mi az, amit igazán merek. Lássuk, hogy mi az, amiben igazán belemerem érezni, élni magam. És ha képes vagyok rá, akkor lehetek az, mert csak az álmaimnak csak én vagyok a korlátja. Félre kell állnom a saját utamból. Tudod, de valójában nem ismered magad, mert nem magadat ismerted meg, hanem a becsvágyadat. Ez arról szól, hogy ismerd meg a becsvágyadat. És a becsvágyaddá válhatsz. Ebből szoktak jönni, az idegösszeomlások. Amikor azt képzeled, hogy akármivé válhatsz, mert a becsvágyaddal vagy azonos, nem szerelted szét magad minden mozgó alkatrészre, nem világítottad át magad, nem érted magad valójában, nem tudod, hogy az, ami vagy, ebben és ebben és ebben az elemében változtatható, de ilyen és ilyen szabályok mentén, ilyen és ilyen mértékig. Ebben és ebben az elemében meg nem változtatható, mert ez a szilárd személyiség mag, már akinek van olyan. De ezt nem te döntöd el, nem az ambícióid döntik el, hogy van-e szilárd személyiség magod. És hogyha neked van szilárd személyiség magod, és te eljátszol a gondolattal a coach felbújtására, hogy válhassak akármivé, és elkezdesz a személyiségeddel ellentétes életelveket vallani, és ellentétes módon működni, akkor a személyiséged felépítménye, olyan, mintha kirugdosnád a pilléreket, és a személyiséged struktúrája rádomlik. A Tomi írja, hogy a tükörbe beszél Truman Burbank, ugye a Truman Show főszereplője, illetve Travis Bickle, a taxisofőr. Uh-huh. Hát mindkettőjük. Uh-huh. Hozzám beszélsz? Van itt még valaki más. Szóval mindkettőjüknek egy érdekes sorsa van. Az, hogy te... Tök jó, hogy megfogalmaztad ezt a személyiségmag fogalmat, mert tényleg azt nem kaparhatod le magadról, ugyanakkor te idéztél valami olyat, Robi, a múltkor, hogy csak akkor maradsz önmagad, ha folyamatosan változol. Tehát, hogy az idő függvényében ugyanazt a pozíciódat tartsd meg, vagy abban a relációban legyél, ahhoz el kell mozdulnod. Változnod kell, mert a körülmények folyamatosan változnak körülötted. De nem jelenti azt, hogy 360 fokban 100%-ban kitusz cserélőd. Organikusan kell változnod, alkalmazkodnod a körülményekhez, meg a világ változásához, de nem az ambícióidnak szárnyakat adva azzá válni, amivé csak merészelsz. Tehát azért ez nagyon mást jelent. Megpróbálok egy picit kizummolni, mert most nagyon filozófiai irányba indultunk el. Ezt viszont tarthatatlan. És ezt így nehéz követni lehet a hallgatóinknak is. Szóval a tudomány azt mondja, hogy 4 különböző szempont alapján lehet meghatároznunk a saját egyéniségünket, vagy személyünket, tehát az önismeretnek van 4 ilyen nagyon fontos pillére. Az egyik az, hogy hogyan érzékeljük a belső világunkat, amire próbáltam egy picit részletesebben kitérni. A másik az, hogy ugye megismerjük magunkat és a szokásainkat, mit szeretünk. A harmadik a társadalomhoz való viszonyunk, például, hogyha nem tudom, mindenki 5-öst kapott a csoportba, csak te kaptál 3-ast, akkor az egy rossz jegy, tehát te rossz tanulónak ítéled magadat, de ha mindenki megbukott, te pedig egy 3-ast kaptál, akkor te már nagyon király vagy. Úgyhogy a társadalomhoz is van egy ilyen relációnk, és hát gyakorlatilag ami ezen túl a negyedik, az már egy olyan spirituális rész, amit mindenki maga él át. Igen, ahogy Robi is mondja, hogyha leépítjük ezeket a kis hozzátartozó részeket, amik, és aztán újra összerakjuk, mint egy legót, akkor szerintem egy jó önismereti út folyamán egyszerűen elkezdünk másképpen látni dolgokat, másképpen gondolni a dolgokra, és leginkább ugye a gondolkodás módunk formálódik, minél inkább megismerjük önmagunkat, attól nem feltétlenül leszünk sikeresebb erősebbek, vagy nem lesz keményebb ez a személyiség mag, de az biztos, hogy amit mondjuk 3 évvel egy jó terápia vagy önismereti út előtt gondoltunk a világról, illetve a hozzánk viszonyuló emberekről, politikáról, vallásról, minden ilyen kulturális szegmensről, az lehet, hogy gyökeresen megváltozik. Az én egész személyiségem, az ambícióim és az egész terem, a világom nem fordul át 360 fokosan, de sok mindenben lehet, 180 hogy... 180. Vagy 180, igen. 180 én mondtam a 360-at. Én szeretek ugyanoda visszajutni. Nem csináltál semmit. Én a 360-ra úgy utaltam, hogy így minden szögben kielégítő, mindent érintő. Igen. És tudod, hogyha nem haladsz ezen az önismereti úton, nem egy coach formában, hanem egyszerűen azzal a módszerrel, ami neked működik, akkor viszont jönni kell egy tragédiának az életedben, ami egyszerűen csak kimozdít és elkezdi átformálni a gondolkodásodat. De nem kell semmit csinálni, csak várni a tragédiát. Tudod, a coach nem önmagaddá változtat. Nem önmagadhoz vezet el. A coach a coachhoz vezet el. Ő azzá tesz, ami ő. Ő valójában egy minta. Ő valójában ő áll a kirakatban. Ilyen értelemben olyan, mint egy szendvics ember, aki maga a marketinges, de bizonyos értelemben ő maga a termék is. Ennek megfelelően, hogyha te szeretnél olyan sikeres lenni, amilyen a coach, akkor a coach beavat téged a saját coachságába. Ez nem az ego leépítése, vagy a személyiség megértése. Éppen ellenkezőleg a személyiség elárasztása az egóval. Éppen az egót ülteti rá a személyiségre. És ugye arról van szó, hogy ő a receptet, a módszert átadja neked, milyen módon vált ő sikeressé, és ezzel a sikerrel fizet ki téged a személyiségedért, mert a személyiségeddel fogsz kvázi fizetni a sikerért. Meg kihasználják egy nagyon kevéssé ismert emberi tulajdonságunkat, hogy hajlamosak vagyunk túlértékelni, hogy mások meddig és hogyan gondolnak ránk. Tehát az is lehet, hogy egy vita után te még forgatod magad rajta, hogy jó, most már biztos nem tudom, fasírtba vagyunk, a másik az már 3-szor átaludta. És hát tényleg néha úgy érezhetjük, hogy egy-egy gesztus túl nagy volt, átlátnak rajtunk az emberek, most nem tudom, már most valami mást gondol rólam. Szerintem a coach ezt is kihasználja, hogy egyszerűen visszük magunkkal azt a félelmet, hogy nem vagyok elég szerethető, vagy éppen az, hogy na őt most megfogtam. Mindenféle bizonytalanságot, igen, és sebezhetőséget, persze. De itt azt mondja, hogy nem tudom már megint, állj félre a saját utadból. Itt a probléma, hogy nem igaz, hogy az a saját utad, amiből félreállít téged. A becsvágy... Állj félre a saját utamból, igen, mondja a coach. Valakinek az útjából. Ugye, enyémből elhangzott... én pénzt akarok keresni, és te meg nem akarsz nekem pénzt termelni, ilyen értelemben az utamban állsz. Elhangzott itt a becsvágy, és ez mondjuk tök jó példa arra, hogy bemutassuk rajta, hogy vajon a becsben tartásra, a nagy értékűségre valóban te vágysz-e. A becsvágy, vagy mondjuk azt, hogy a siker, az egy ilyen népszerű elem a kirakatból, amit lehet választani, mert látjuk, hogy azt ilyen csodálat övezi sokak által. De vajon tényleg az akarsz lenni? Tehát, hogyha nem kérdezted meg magadtól, hogy te egyébként szeretnéd, hogyha nagyon sokan nagyon sokra tartanának, ez téged fog elégedetté tenni? Mert ha nem, akkor neked nem a siker útja az utad. Ezért mondom, hogy nem a saját utadból állsz ilyenkor félre. Ezek ilyen jól kitaposott receptek, hogy lehet arra az 5-6 nagyon népszerű dologra vágyni, amik a álomlistáknak az elején vannak, de a tiéd ezek közül az egyik? Mert amíg nem jössz rá, hogy valójában te hol fogod hasznosnak érezni magad, jól érezni magad, elégedetnek érezni magad, és biztonságban tudni magad, és mondjuk néha egy ilyen flow élményben dolgozni, és nyugalomban lenni, és jókat beszélgetni, és nem tudom, tudod, úgy érezni, hogy megbecsülnek, néha helyreigazítanak, még többször megdicsérnek, békén hagynak. Tehát egy ilyen nem tudom, vagy ez az enyém, de a lényeg az, hogy ezekből így összegyúrod a saját valamidet, és ki rá fogsz jönni, nagy részt rá fogtok jönni, hogy nem vezérigazgatók szeretnétek lenni, miközben itt tényleg azt sejteti, hogy a saját utad, de az nem a saját utad. És teljesen mindegy viszont önmagadat is megismerni jó formán, hogyha tőled nem azt várják el mások, hogy önmagad legyél, mert nem leszel megbecsülve, és itt most a becsvágynak egy ilyen sokkal sokkal kevésbé visszataszító értelmét használom, hogy, hogy mindenkiben van egy hasznosságra való igény, hogy érezd, hogy nem vagy szükségtelen. Uh-huh. Ez egy becsvágy, tehát a megbecsülésre való vágy, ami nem olyan rettenetesen hangzik, és hogy ha te nem olyasmi, a saját utadról kiderül, hogy azért te abban a környezetben nem kapsz megbecsülést, pedig az egy érvényes út, és helyesen cselekedtél, és te jól vagy tőle, a közvetlen szeretteid jól vannak tőle, tehát minden a legnagyobb rendben van, mégsem kapsz egy, mit tudom én, 50 másik embertől egy megbecsülést, vagy 500-tól, akkor tök feleslegesen ismerted meg magad, mert folyamatosan nyomasztani fog a külső környezet, vagy így a szociális kapcsolatait, hogy de nem csináltad végig az állj félre a saját utadból tréninget, úgyhogy nem ér az egész szar se. Sikerkulcs, hogy legyél önmagad, de ne így. Ne ennyire, egy kicsit kevésbé. Akkor ismerd meg magad, ha amúgy van erőd ellentmondani annak, aha, amit mások várnak tőled, vagy ők előírtak neked, mert a kettő közül, ha az egyik hiányzik, akkor szinte fölöslegesen jártad végig. A becsvágy az jó és fontos, és nyilvánvalóan ez is egy fontos érték, és ha valakiből teljesen hiányzik a becsvágy, az egy felmosó rongy, és nyilvánvalóan nem egészséges pszichéjű ember. Annak de nagyon az, de jó zenész felmosó rongyok is, Robi. De nem hiszem. Szerintem az ilyen emberek azok minden körülmények közt szenvednek, csak nem tapasztalták meg gyerekkorukban, hogy ők ennél jobbat érdemelnek. Nem jelezték vissza a szüleik nekik azt, hogy ők szerethetőek, hogy ők becsülhetőek, hogy ők fontosak, és ennek megfelelően ezt tartják természetesnek, de ettől ők még szenvednek ettől. Itt a siker elvtelen óhajtásával van a baj. A becsvágy mértéktelenségével van a baj, és a coach ezt fogja elmagyarázni neked, hogy a becsvágyad nem elég, nem becsülöd eléggé, nem szereted eléggé magad, nem tartod magad elégre. De ez az elég, ez az elég nem nálad van, nem te mondod meg, hogy mikor elég, hanem a coach mondja meg, hogy mikor elég. És a coach azt mondja, hogy a csillagos ég a határ. Hogy soha, és ezáltal tulajdonképpen egy bélpoklosságot veszel magadra, mert bármennyire sikeres leszel, sosem lehetsz eléggé sikeres. És a siker persze fontos és jó dolog, és mindenki vágyik a sikerre. De a siker talán nem ér meg annyit, ezen azért talán esetleg érdemes elgondolkodni, hogy mindent feláldozz érte. Hogy feláldozz érte a személyiséged integritását. Mert végül aztán lehet, hogy sikeres leszel, csak feláldozod érte azt, aki sikeres lesz. És annyit lehet, hogy nem ér. A múltkor a Dinnyéssel szóba került itt ez, hogy speciál én mondtam, hogy az egyetlen véges erőforrásod az időd. Hogy az az, amitből nem tudsz milliárdosabb lenni, mint az életed végre. Hála Istennek, ennyi ezért igazság van az életben. A sikermérője az valójában a szabadidő, pihenéssel töltött idő, és az valóban számodra értékesen eltöltött idő. Ezt lehet összehasonlítani. De ez is a te véleményed, mert másnak meg nem ez. Tehát másnak meg igenis a pénz, vagy harmadiknak meg igenis a hírnév, és akkor annak nem az idő. Tehát ez te úgy értelmezed, hogy szerinted. Nekem sincs sok időm, de tudod, ez könnyű mondani, hogy rengeteg időm van, én osztom be az időmet, és akkor ezzel tudsz felülkerekedni azokon, akiknek viszont a reggel az okniához választja a Lamborghini eszinét, tudod, és így könnyű az, hogy az nem ér semmit, az idő az. Az a fontos. Mert nekem az van. Szokták mondani azt is, hogy elveszítettem önmagam, ami megint egy jó hívószó, egyébként egy undorító módon a coachoknak, mert tulajdonképpen elveszíteni önmagunkat, az semmi más nem jelent, mint válságba kerülni. Egyáltalán nem vesztem el önmagamban, és nem veszítettem el önmagamat. Én tudom, hogy ki vagyok, ha ugye gyakorlatilag minimálisan végig sétáltam az önismereti úton. Itt tulajdonképpen csak arról van szó, hogy nincs támaszom, vagy nincs segítségem, aki abban a válságban megtámogatna, amíg újra stabilizál. Nem, ennél mélyebbet és súlyosabbat is jelenthet. Azt jelentheti, hogy hűtlen lettem önmagamhoz. Hűtlen lettem ahhoz az értékvilághoz, amit legbelül a szívem mélyén hordozok. Valamiért föladtam azt. Ezt jelenti, szerintem ez a mélyebb jelentése annak, hogy elvesztettem önmagam. Azt jelenti, hogy meghasonultam azzal, amit jónak és helyesnek tartok, tulajdonképpen szerződést kötöttem Mephisztóval, és szeretném visszacsinálni a szerződést, mert már belátom, hogy a lelkem üdvével, vagy a lelkem nyugalmával kellett fizetnem a világi siker hívságaiért, de már nem tudom visszacsinálni, mert a véremmel köttetett. Valójában miközben itt az állj félre a saját utatból coachingon ömlengünk, azért a kérdés, amire a választ meg kéne keresnünk az, hogy megismerheted-e egyáltalán önmagadat. Én ezt rövidre zárnám, szerintem ki kell egyezni azzal, hogy nem. Senki nem ismerhet meg, mert te reflektálatlanul hagyod a személyiséged, már amennyiben a személyiségedként tekintünk önmagadra, annak a nagy részét. És hogyha hívsz egy szakembert, hogy tárja fel, neki is vagy hazudni fogsz, vagy nem tud részben. Hát ez egyáltalán nem törvényszerű. Várjál, részben elfelejtesz említeni dolgokat, vagy egyszerűen soha nem mész be abba az utcába, ahol ő már meglátja az ablakból, amit igazából látni kéne. Tehát, hogy évtizedeknek a külső, nagyon intim reflexiója kéne ahhoz, hogy te megismerd magad. Másnak még kevesebb esélye van, mert feléjük meg mindig valamilyen szerepben, vagy ezért mindenki egy részletét ismeri meg annak, aki te vagy. Én azt hiszem, hogy itt egy ilyen 85%-os szinten, aki már nagyjából minden szerepben látta saját magát, és valamilyen közeli tanácsadóval, pappal, terapeutával, akárkivel a mélyére ment, vagy akár csak saját maga ténylegesen elgondolkodott azon, hogy most ezt miért csináltam, miért viselkedik így, miért történik 15-ször valami velem 15 év alatt, miért van ez a viselkedés mintám, mi okozza, se tudod, így nagyjából így megfejtegeted, akkor sem fogod teljesen megismerni magad, és így... De semmit nem fog soha teljesen megismerni. A valóságot sem fogod soha teljesen megismerni. A tudomány sem ismeri meg teljesen a valóságot, hanem folyamatosan ostromolja a valóság megismerését, és folyamatosan egyre közelebb kerül, de soha nem éri el. Soha nem lesz a valóságunknak még csak egyetlen eleméről sem amire teljes tudásunk. Ennek megfelelően nyilván, de tudod, azért, ha valaki komolyan veszi, elég lelkiismeretesen végzi a lelkiségét, hogyha valaki mérehatóan és őszintén és töredelmesen lelkizik, akár a pappal a gyónásban, akár a terapeutával az analitikus terápiában, akkor ott ő nem szerepben van, akkor ott ő mesztelenre vetkőzik, akkor ott ő róla azok a szerepek, amiben ő apa, amiben ő férj, amiben ő buszvezető, vagy az édesanyjának a kicsi fia, vagy és milyen mindezek a szerepek, ezek ott lemállanak róla, és ott ő egyszerűen csak egy olyan ember, és tudod, itt vetődik fel, hogy befizeted a fedezetét az önismeretednek. Ő ott egy olyan ember, aki bajban van. Ha nincs bajban, ha nincs elég nagy bajban, annak az a jele, hogy jönnek vissza a szerepek. Hogy újra szerepbe kerül. Miért kerül szerepbe? Mert a szerepet levetkőzni, az megerőltető, az nehézséget okoz. Ha nincs ott a szenvedésnyomás a terápiás helyzetben, vagy a gyónásban, akkor vissza gravitálsz a szerepeidbe, és rögtön elkezdesz hazudozni. Mert a helyzet az, hogy az apaságod az nem teljesen te vagy. Az apaságod az valami olyasmi, ami félig te vagy, félig a felettes énednek a nyomása és a te fogalmaid arról, hogy milyen egy jó apa. Mint gyerek, mint buszvezető, megint csak valami olyasmi vagy, ami benned egy képzet arra vonatkozóan, hogy milyen az, aki ezt jól csinálja, és a te törekvésed arra, hogy ezt a dolgot elérd, illetve a gátjaid, amelyek meg elválasztanak téged ettől. De azt gondolom, hogy ha ott van a szenvedésnyomás, és az ember tényleg elég nagy bajban van, meg sem engedheti magának, hogy szerepeket játszon. Ezért is fontos, hogy te fizesd ki a terapeutát, és ezért is fontos, hogyha egy mód van rá, készpénzben fizesd ki a terapeutát, mert a készpénzes fizetés még érzékletesebbé teszi azt, hogy pénzt adsz ki, azért a pénzért, amit ott te kiadsz a kezedből, és a terapeuta elvesz tőled, azért te ott meg fogsz dolgozni. A töredelmességeddel legyél ott, mert nem egy számítógépet kapcsoltál be, hanem rászántad abból a napszakból a saját fontos, idődet. Fontos, hogy személyesen legyél ott, igen. És a Jónásnál is megvan ez a fedezet, csak ott az Istenbe vetett hit képezi azt a fedezetet, amit a terápiás ülésen a kiadott pénz. Az Istenbe vetett hit, ha igazi, ha őszinte, ha tényleges, nem engedi, hogy te ott hazudj, ott neked mesztelenre kell vetköznöd, mert az Isten ítélő széke előtt a lényednek a magva áll meg, semmi más, minden mást elemészt a tűz, hogy úgy mondjam, a purgatórium tüze. Ebben a tűzben égünk mindannyian, ebben a tűzben szenvedünk mindannyian, ez a mi szenvedésünknek a tárgya. A nagy feladat, a nagy életfeladat pedig az, hogy a halhatatlan részünket megőrizzük magunkban, lehetőleg sértetlenül, ne vigyük a kárhozatba, megőrizzük magunkban, és úgy tudjuk visszaadni majd a teremtőnknek egy nap, ahogyan kaptuk annak idején. Ez tulajdonképpen a feladat. De hogyha valaki ebben nem hisz, vagy ezt nem gondolja úgy, az utolsó előtti lépésig akkor is eljut, mert a dolog valójában a vetkőzés, az, hogy a személyiségednek ezeket a rétegeit lebontod, hogy szétbontod a személyiségedet, hogy átvilágítod magadat, egészen a legutolsó lépésig, ahol lerakod a személyiségedet, és megmarad a tiszta szubjektum, az a belső valaki, aki kinéz a szemgödrödön, és nem értelmez, csak szemlél, addig a lépésig a művelet tulajdonképpen tök ugyanaz. Vannak kétségeim itt, mert hogy az lép az önismeret ilyen útjára, aki nagy bajban van, viszont neki lesz a legkevesebb ereje változtatni. Tehát, hogy megismeri a saját működését és a mintáit, de utána mennyi viselkedésváltozás következik ebből ténylegesen? Tehát, hogy az első szint valószínűleg csak annyi, hogy amikor éppen megismétli a mintáját, akkor így magában elmondja, hogy aha, épp most csinálom meg én, amit mindig is szoktam. Tehát ennyivel van bejebb, mint az, aki ezt sem veszi észre, és innen azért egy sokkal komolyabb lépés az, hogy most kezdeném éppen azt csinálni, amit mindig is szoktam, és most nemet mondok rá, és kipróbálom, hogy na de más, tudod, ha nincs ott a szenvedés nyomás, de pont, nincs ott a szenvedés nyomás, aki a legnagyobb bajba. Pontosan annak, hát annak, aki nincsen bajban, akinek még működnek a szerepei, akinek még működnek az élet hazugságai, miért akarna levetkőzni? Miért akarna ezeket levetkőzni? Hát ő ezekben sikeres, ő ezekben jól teljesít, akire ráomlik ez, akinek ki kell menekülni a roncsok alól, az motiválva van abban, hogy mesztelenre vetkőzzön. Nehéz mesztelenre vetkőzni, de ha nincs más út, egyedül ez marad, akkor az ember megteszi. Megteszi magáért, az életösztön nyomán, vagy a szenvedés nyomás elkerülése mentén. Az önismeret feltétele egyébként is az, hogy egyáltalán meg akard ismerni magad, és akik már nagyon nagy bajban vannak, akár fizikailag, akár lelkileg eljutottak arra a szintre, nem ez jut először eszébe, hogy akkor most egy Disney aláfestő zenével én elmegyek egy terapeutához, vagy a paphomhoz, és meggyónom a bűneimet, és akkor ott majd kiderül, hogy mit rontottam el, és ő majd szól nekem, hogy az lesz az útja ennek, egy nagyon hosszú, töredelmes útja, hogy te megismert magadat, lebontsuk ezeket a dolgokat, és megvizsgáljuk azt, hogy ki van ezek alatt a szerep halmaz alatt, ahogy Robi fogalmazott. Egyébként nagyon-nagyon régóta gondolkodom ezen, hogy ki belülről hogyan tudom én igazán megvizsgálni önmagamat, hogyha szinte képtelen az ember arra, hogy objektíven kívülről mérje fel saját magát, ugye? Miközben a környezeted is folyamatosan torzít, és te is torzítasz, akkor nem hiszem, hogy el lehet érni ezt a tiszta szubjektumot, de ez már legyen az én saját vélekedésem. És hát majdnem olyan brutálisan nagy kérdés ez, mint hogy egyedül vagyunk-e az űrben, mi van a halál után, mit jelent, kinek mit jelent a szerelem, hogy ki vagyok én. Az első gondolat az mindig az, hogy bemutatkozik az ember, szerintem nagyon sok mindenkinek is elmondja a nevét, ami hát tulajdonképpen csak egy címke, hogyha azt lecseréled, akkor is ugyanaz a valaki vagy oda bent, hogyha téged nem Robinak, meg nem Oszkárnak hívnak. Úgyhogy ez már az első, amiben bele szoktunk ütközni, és akkor utána kezdjük el sorolni ezeket a szerepeket. De a neved valójában... az csak olyan, mint a címed, nem is a címed, nem, mint nem egy olyan. Memória cím, egy azonosító szám, hogy még nem nyitott, hát nem gondolom, hogy így lenne. Az ember eldobja a nevét, az eldobja a gyökereit. Ezt nem minden személyiség bírja ám el. Gondolhatod azt, hogy hát ez a szem, ez csak egy a név az csak egy azonosító jel, ha ezt az azonosító jelet lecserélem valami másra, az alapján azonosítanak, az ugyanúgy megteszi. Még csak nem is azonosít. Bocsát, azért cseréli le, azért cseréli le, mert nem azonos azzal a névvel, tudod? Tehát máskor nagyon ritka az, hogy nem azért megy el a városházára átiratni a nevét, mert jól érzi magát azzal a névvel. Pontosan azért akarja átiratni, mert ő valami másban találja meg ott magát. Az más, hogyha meghasonultál az apáddal. Mondjuk az apád ütött vert, mint a lovat. És azt mondod, hogy nem akarom az apám valakinek nevét. Valakinek meg kell nem akarom az apám. Valakinek meg le kell vágnia magát a rohtáról. Na, hát az a gyökere válogatja. Ha a gyökér rohadt, akkor úgy véded meg magad, hogy leválasztod magad a rothadékról. De hogyha az a gyökér, az a te szerves előzményed, te gondolhatod azt egy ilyen absztrakt pillanatodban, hogy hát ez csak egy azonosító jel, én ezt lecserélem valami másra, de elbírod majd belül annak a terhét, hogy te az apád nevét eldobtad. Jó, de ezzel te elárulod az apádat. Nem a családnévről beszélünk elsősorban, hanem a kereszt. De a keresztnevedet is a szüleid adták. Nem ebből, az is örökség. Nem ebből az utcából érkeztem a kijelentésemhez, hogy a neved az csak egy címke, vagy egy azonosító szám. Nyilván belülről nézve neked jelent valamit, de kívülről nézve, amikor idegen vagy valaki számára, nem a Puzsér Róbert vagy, hanem Tóth Gábor. És így adnak neked egy ilyen névjegykártyát, amin a foglalkozás semmi nincs rajta, hogy nézd, Tóth Gábor, ő az, akivel fél óra múlva beszélgetni fogsz, és semmit nem tudsz róla, csak az, hogy Tóth, meg hogy Gábor. Tehát, hogy olyan, ez nagyon kevés információ ahhoz képest, mint ami az egész. Tehát semmi más sem tudsz róla, tehát valójában a Tóthot meg a Gábort tudod róla, de ha ezt csak ennyit nem tudnál róla, akkor végképp semmit nem tudnál. Sokkal rosszabb, ha Tóth Gábor névvel kell találkoznod, ugye, mert akkor csak a név tudod róla. Hát jó, igen, a gazdájának legalább tudod a nevét, az is valami, az alapján már lehet azonosítani. Tehát próbáljunk meg akkor még a mélyre esni, hogyha nem a nevünk vagyunk mi magunk, illetve nem a külső tényezők határozzák meg feltétlenül, hiszen hogyha valaki maugliként él az erdőbe vagy a dzsungelbe, és semmilyen ráhatás nincs, maximum nem tudom, az semmilyen állatok, visszacsatolás nem kapott igen, életében. Akkor is van valami odabent, vagy valaki odabent, mert sokkal könnyebben lehet válaszolni arra a kérdésre, hogy mi vagyok én, mint arra a kérdésre, hogy ki vagyok én. És hogyha ezt akarom meghatározni, akkor végül is nem húzom tovább. Én arra jutottam, hogy mindig az utolsó konfliktuson vagyok önmagammal. És az a legerősebb. Mindig az domborodik ki a leginkább, és abból tudom leszűrni, hogy milyen ember vagyok én, nem pedig abból, hogy mit tudom, én 1997-ben elkövettem valamit, ami akkor nagyon nyomta a szívemet, és én onnantól kezdve mondjuk egy rossz ember vagyok, mert ezt a jó ember, rossz ember kifejezést nagyon nem szeretem, de most így plasztikusan lehet jobban érteni. Tehát, hogyha 2023-ról beszélünk, május 31-ről, akkor nekem itt van mondjuk egy képem önmagamról, és mindig a legerősebb érzelmi ráhatás fogja ezt meghatározni, nem pedig az, hogy a bár ezt is mondják, hogy ez is egy komplex dolog vagy, hanem mindig a legutolsó dolog, ami mindig a gyötrődtél. Hát mondjuk, hogyha 80%-ban meg kellene határoznom magam, akkor mindig az, amivel éppen a leginkább önmagamban konfliktusban állok, ha ez így érthető. De az is egy, nem tudom, szerintem teljesen elfogadott gondolkodásmód, hogy a hozzám legközelebb álló emberek megerősítenek abban, amilyennek látom magamat, és az ő véleményük számít, senki másé nem. Azt írta Tomi, a szerkesztőnk, hogy talán rosszul tesszük fel a kérdést, inkább úgy kéne, hogy mi az, ami, amióta világra jöttem, velem van, az enyém, és nem változott, az vagyok én. Szerintem látod, ez egy jó kérdés, hogy az vagyok én, vagy minden más vagyok én. Mert az az univerzális én, bizonyos értelemben az a részem az, ami azonos bennem veled. De akkor az meg veled. Más is. De akkor az nem én, az a pont nem én, hanem az az Isten. Ez is az valami, az isteni szellem. Is és minden más, ami rárétegződött azóta, az az esetleges én, valami, ami már a sorsomból, meg a génjeimből következik, valami, ami majd meg fog halni, az a nem halhatatlan részem, az a halandó részem. Na most ez már csak nézőpont kérdés, hogy melyik vagyok én. Ami szinte változatlan, vagy újra és újra előkerül, az lehet te. Igen, ez már nagyon az Enter the Void-nak a kapuja, úgy érzem. De hogy ezek szerintem nagyon nehéz kérdések ahhoz, hogy egy értelmes választ találjak rá, és azt is gondolom, hogy mind lehet egyszerre igaz. Tehát, hogyha csak azt határoznám meg az én tiszta szubjektív énemet, amit belül élek meg, és ugye ezt hát gyakorlatilag lehet pajsként fenntartani, hogy úgysem fogja senki teljesen megismerni, csak én lakhatok önmagamban, akkor legalább annyira igaz, hogy amit visszatükröznek rám a többiek az egyéniségemről, vagy a személyiségemről, akkor abban kell lenni valamiféle igazságnak. Tehát mind egyszerre építheti fel azt, aki vagyok, és hogyha nincs valakinek egy iszonyatosan erős karaktere, amire adásul mondjuk úgy, hogy következetes is, tehát ő mondjuk az év legtöbb napján kiszámíthatóan ugyanaz az ember viselkedésben és érzelmileg is, amiből egyébként nem ismerek túl sokat, de van ilyen, aki nem egy ilyen a nagy amplitúdó mozog, akkor szerintem ők ezt nem is értik, hogy tegnap még mondjuk egy hisztis valaki voltam, ma már egy kiegyensúlyozottabb vagyok, attól függően, hogy nyilván milyen hatások érnek, és mind a kettő én vagyok. Nem azt kérdezik meg, hogy miben segíthetek, van-e valami baj, hanem hogy most miért vagy ilyen velem? Hát igen. Tréner pont az ellenkezőjét mondja annak, amit te azt mondod, hogy te az vagy, ami a legutóbbi konfliktusod önmagaddal. A tréner pedig azt mondja, hogy te annak, hogy az, ami a te legutóbbi konfliktusod önmagaddal, az áll az útjában annak, aki te vagy. Az az akadálya annak, ami te vagy. Az az egyetlen problémája annak, ami te vagy. Pedig hát valójában az a konfliktus, az meghatároz téged, és ez becsesebb, mint bármi. Ehhez kéne rendelni a sikert. Nem a sikerhez ezt. Vagy legalábbis, hogy őszintén kimerjük mondani, hogy akkor éppen ezzel állok konfliktusban, ahelyett, hogy folyamatosan elmaszkoljuk, hogy nekem aznap konfliktusom van önmagammal. Ezt egyébként nem nagyon lehet felvállalni szerintem, vagy nem szívesen vállalják fel az emberek, mert ez már a sikertelenséggel van ugye megbélyegezve. Te nem vagy kiegyensúlyozott, te nem vagy stabil. Nem ismerek olyan embert, aki amúgy az év összes napján stabil. Mindig vannak szakaszok, amikor egy kicsit nehezebb önmagunkkal lenni, van, amikor kicsit könnyebb, és ugyanez igaz mindenki másra is, aki körbevesz, a közértes nénitől kezdve a családomon át mindenki, hiszen erről beszéltem, amikor azt mondtam, hogy egy folyamatos metamorfózisban lévő ökoszisztéma az ember személyisége, és mindenki, attól függetlenül, hogy megvan ez a kemény magja, amiről Robi beszélt, mégiscsak az van, hogy nincs két egyforma nap. Több dolog eszembe jutott az elmúlt 15 percben. Az egyik az, hogy a megfelelési kényszer rettenetesen alakítja azt, hogy mit fogsz végül tenni, és egy csomószor, amit saját utadnak hiszel, azt is egy megfelelési kényszer válta ki neked, és arra fordulsz rá. Aztán, amikor arról beszéltünk, hogy mondjuk a 85%-át talán megismerhetnéd magad, de nem ez a fontos, hogy mekkora részét ismered meg, hanem hogy amekkora részre ráláttál egyáltalán, azt kitisztítsd a tévedéseitől. Tehát, hogy mindegy, hogy mekkora részét nem ismered meg végül a saját működéseidnek, meg soha nem reflektál rá senki, ezért esélyed sincs. Az a lényeges, hogy mekkorában tévedsz, hogy hányszor hazudtál magadnak, és tudod, szépen lassan kitisztul, és utána már jöhet az az út, amit mondtam, hogy először is ugyanazokat a mintákat hozod, de már tudod, hogy mit csinálsz, tehát tudatos a viselkedésed, és utána megpróbálsz ebből minél többször kilépni, de nem sportból, hanem ha akkor éppen az volna a helyes, hogy lépjél ki belőle. Ha éppen az a helyes, hogy csináld meg, mert ezt egyébként jól teszed, vagy most éppen ez hasznosan jön, akkor meg miért ne? Várjál még. Aztán ott van az, hogy az önismeret vajon egyébként kinek mit tud adni, mert aki negatív egyenleggel érkezik, az, aki ugye bajban van, és azért kell analizálnia magát, hogy egyáltalán a nulla állapotra elérjen a gödörből. Más, aki viszont a nulla állapotban van, vagy a fölött, és elkezdi ezt futtatni magát, annak ugyan nincs olyan erős motivációja, de neki is benne van a lehetőség, hogy ezután ő meg majd pluszban lesz, és akkor nem feltétlenül csak egy krízis vihet el oda, hogy ismerd meg magad, hanem de jó azoknak, akiknek nem egy krízis hozza el ezt a lehetőséget, csak nyilván lehet, hogy a harmadik nap találnak majd valami érdekeset a tükörrel kapcsolatban, ami pedig itt felmerült már a Truman-ostól, meg Travis Bickle-östől, meg mindenestől, hogy azért, tehát így mondtam, hogy én nem szoktam a tükörrel beszélgetni, meg soha nem nézegetem így magamat hosszasan, de hogy muszáj tükörbe nézni, nem úgy fizikailag, hogy a fürdőszoba tükörbe, hanem kell, hogy visszacsatolásokat kapjál magadról, nem azért, hogy sütkérez benne, hanem azért, hogyha egyszer véletlenül 15 év múlva, tehát soha nem látsz tükröt, és így ráfordulsz egy tükörre az elvarázsolt kastélyban, akkor nehogy szörnyet hallja a látványtól. Tehát azért kell kis adagokban kritikát is és dicséretet is elfogadni, azaz azt a nyomorúságot, hogy nem feleltem meg, és azt a fajta ilyen hiúságot, hogy ez most jól esik, mert ez véd meg attól, hogy ezt egyszerre kapjad majd valamikor, ki tudja melyiket. Tehát hogy egy tonnányi kritikát, vagy igen, egy tonnányi dicséretet, tehát mind a kettőben megrokkanna. Az mondjuk állhatja útját az önismeretednek, hogyha félsz ugye a legsötétebb részeitől. De képzeljétek el, nekem pont egy terápiás ülésen volt ilyen feladat, hogy menjek le a pincébe, a képzeletbe, a legsötétebb helyre, mi van ott. És tényleg így nagyon sokáig próbálkoztunk vele, és a végig kiderült, hogy semmi. És tudjátok, az egész játéknak az volt a lényege, vagy ennek a gyakorlatnak az volt a lényege, hogy nézz rá a legsötétebb pontodra odabent. Néha csak félünk attól, hogy van ott valami, hogy nem sokára kiderül, hogy van ott valami, mint egy jó imposztor szindrómásnak, és valójában ez állja az útját annak, hogy felszabadulj a saját vélt, vagy valós bűneid alól. Ágy alá is benéztél? Oda még nem. Szekrénybe is? Várjál, majd lehet, hogy van ott lent valami. Oké. Egyébként. Majd beívlak utána, ha megvan. Teljesen. Küld át hozzám is, légy szíves. Szerintem más utakon jártunk mind a hárman, vagy lehet, hogy nekem az a luxusom van, hogy az én szerepeim azok működnek olyan jól, hogy én még soha nem voltam olyan rettenetesen szarul, de... Ezért vagyunk itt neked, Oszi. Köszönöm szépen. Majd intézzük. Az én tanulságom a félelemmel, meg a pincébe lemenéssel kapcsolatban nyilván ilyen ülésszerű ilyen session körülmények között, amikor én félelmetes dologgal szembenéztem, az soha nem a félelemről szólt utána, mint kiderült. Tehát jött valamilyen félelmetes dolog, amivel így megküzdök, szembenézek, de nem mint való életben egy harc, hanem tudod, ilyen meditáció közben, vagy így elmélkedsz azon, hogy tulajdonképpen mi ebben a dologban az undorító, félelmet keltő, és ilyen rettenetesen érzed magad, de ezt lehet a gyakorlatban is, amikor leugrasz valami bungee jumpingnál, mert egyébként a magasságtól féltél, vagy elmész, és így mászik rajtad egy ilyen bazi nagy pók, mert a pókoktól félsz, és akkor túl vagy rajta, és ez is megismertett valamivel, hogy az összes ilyen áttörő pillanatban, amikor a félelem tárgyával szembenéztem, és kb. Ilyen barátommá fogadtam azt a dolgot, akkor utána jött egy ilyen felismerés, aminek köze nem volt a félelemhez, hanem valamilyen tagadásból oldozott fel. Hogy utána az derült ki, hogy te hazudtál magadnak ebben és ebben, vagy visszafogtad magad ebben és ebben, szégyelted ezt és ezt a tulajdonságodat felvállalni. Mások előtt elapróztál, vagy eltereltél dolgokat, amit meg akartál tartani magadnak, pedig akár meg is oszthatnád. Tehát hogy olyan furcsa, hogy a félelem a csomagolása egy csomó olyan tanulságos dolognak, tehát érdemes szembenézni vele, mert nem a bátorságot kapod, hanem a tisztánlátást utána. Én meg azt gondolom, hogy a megfelelési és a meg nem felelési kényszered is te vagy. Tehát az nem valami, ami hat rád a külvilágból, és eltérít téged önmagadtól. Az nagyon is te vagy. Az nagyon is te vagy, amivel azonosítod magad, meg amitől megkülönbözteted magad. Amihez hasonlítani jóhajtasz, meg amitől elkülönbözni jóhajtasz. A kérdés csak az, hogy ez mennyire önazonos. Ha önazonos, akkor az te vagy. Ebből épül föl a felettes éned. A felettes éned valójában az a megfelelési kényszer, amit nem tudsz levetkőzni idegösszeomlás nélkül. Amit ha levetkőzöl magadról, kevesebb leszel és nem több. Nem te tehertelen leszel, mert nem a szorongásodat veszted el, hanem a poklok poklát szabadítod magadra. Ha nem önazonos, ha valaki másnak a megfelelési kényszerét vetted kölcsön, valakinek a megfelelési vágyát, vagy mondjuk valaki valamire idomított téged, de te belül nem voltál meggyőződve arról, hogy az helyes, akkor az egy olyan megfelelési kényszer, ami mondjuk korlátoz téged, ami gátol téged, és idővel, ha gyakorlod az önismeretet, ezt le tudod vetközni magadról. De megfelelési kényszerek, meg meg nem felelési kényszerek nélkül élni, én úgy gondolom, hogy olyan, mint felettes én nélkül élni. Az nem egy teljes személyiség. És nem gondolom, hogy ezekkel probléma van. Csak le kell válogatni, hogy ezek közül a megfelelési kényszerek nélkül melyik az, amelyik konzisztens és elválaszthatatlan a lényettől, és melyik valaki másnak az elvárása veled szemben, ami te amúgy nem gondolsz helyesnek magadra vonatkozóan, csak sosem tanultad meg, hogy ezzel szemben te élhetsz el utasítással.